είμαστε προτεκτοράτο. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή μέρα, να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί. Είμαστε προτεκτοράτο. Ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Είμαστε προτεκτοράτο. Επιτέλους υπόθηκε από υπεύθυνα χείλη. Γιατί μέχρι στιγμής το λέγανε ανεύθυνα χείλη. Και όπως ξέρουμε, σε αυτόν τον τόπο τα υπεύθυνα χείλη είναι πολύτιμα, είναι λίγα, είναι πολύ καλά. Εδώ μιλάμε για τα χείλη του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τι πολύτιμότερο, τι πιο καλό. Συμφωνούμε όλοι. Κάποια πράγματα και κάποιοι άνθρωποι μας ενώνουν όσο περνάει ο καιρός. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ας πούμε, ενώνει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι έχει κάνει τα πάντα για την εθνική τραγωδία που έρχεται. Ό,τι περνούσε από το χέρι του, που ήρθε, ό,τι περνούσε από το χέρι του, ό,τι είχε ως απόθεμα ψυχικό και απόθεμα ενέργειας, το έχει θέσει στην διάθεση του της προσπάθειας αυτής, της συμφοράς, η οποία με γρήγορους ρυθμούς, κάθε λεπτό, όχι κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει, έχει έρθει εδώ. Έτσι λοιπόν το είπε χτες στη Βουλή, είμαστε προτεκτοράτο. Ο ίδιος νόμιζε ότι είπε δεν είμαστε, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την γνωστή αποκατάσταση όπως ξέρετε, οπότε το ακούσαμε και αυτό, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει. Ο Φώτης Κουβέλης βγήκε πρώτος, πάντα βγαίνει πρώτος ο Κουβέλης, αγανακτισμένος στις τελευταίες δύο συσκέψεις των αρχηγών, αυτό επιτάσσει ο ρόλος, αυτό είναι το κείμενο και αυτό λέει και το σενάριο, το παίζει πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια, ο καλύτερος από όλους, γιατί ο Χατζησοκράτης δεν το παίζει και τόσο καλά όπως έχετε καταλάβει. Ο κύριος Κουβέλης λοιπόν είπε τα δικά του, πάλι την αντίσταση κατά της Τρόικας, κατά του σύμπαντος, κατά του καπιταλισμού, του παγκόσμιου, του ευρωπαϊκού, του τοπικού. Όμως σήμερα το πρωί έκανε μια άλλη δήλωση και ξανά έγινε ο παλιός Κουβέλης που όλοι αγαπήσαμε. Ο μνημονιακός, κλασικός, αριστερός Κουβέλης. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Μπράβο! Μέχρι τέλους αυτή θα είναι η σταθερή και αμετακίνητη άποψή μου. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Αντίο, ωραία γλαρέτζα. Άι, στο διάλογο κι εσύ. Και ο Πάγκαλος στο τέλος, αγαπημένος και αυτός όλων των Ελλήνων. Ο κύριος Κουβέλης λοιπόν πρόκειται να δεχθεί όλα τα μέτρα τα εργασιακά. Όλο αυτό το θέατρο που έκανε αυτές τις μέρες δεν ισχύει. Σήμερα το πρωί, φρέσκια η δήλωσή του, την ανέρεσε. Ανέρεσε το προηγούμενο. Έτσι επιτάσσει ο ρόλος, το έργο για το καλό της πατρίδας κτλ. Κτλ. Τα ξέρετε, δεν θέλουμε να σας κουράζουμε με αυτές τις βλακίες που λένε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και πολιτικοί και κυρίως παπαγάλοι, οι οποίοι είναι καλύτεροι από τους πολιτικούς, νομίζω και αυτό το έχετε καταλάβει. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά τελικά και εγώ νόμιζα ότι δεν συμφωνούσαμε σε τόσα. Ακόμη και ο Σαμαράς ήταν πιο ειλικρινής στο διάγγελμα, στο μίνι διάγγελμα που απίφθινε προς τον ελληνικό λαό χθες το μεσημέρι. Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι το μέλλον της Τρόικας. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Κοιτάζω μόνο μπροστά το αδιέξοδο. Κοιτάζω μόνο μπροστά το αδιέξοδο, ζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή διέξοδο. Όλα αυτά από τον Πρωθυπουργό της χώρας, όλος ο συρφετός μαζί, όλος ο εσμός μαζί, όλοι οι σάπιοι μαζί, επειδή στήριξε και ο Πάγκαλος, γι' αυτό το λέω αυτό, άνθρωποι που βρίσκονται σε κάποιες θέσεις, με την έγκριση βεβαίως του ελληνικού λαού, εδώ είναι τεράστιο θέμα, αλλά μην πηγαίνουμε σε αυτά που μας ενώνουν πιο πολύ, να μείνουμε σε αυτά που μας διχάζουν απλά. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε. Αυτό με την τόλμη ήταν όλα τα λεφτά. Είναι πάρα πολύ καλό και βεβαίως ο πρωθυπουργός της χώρας το τολμάει. Αλίμονο, δεν θα ήταν και πρωθυπουργός. Πριν 1,5 χρόνο τολμούσε κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Έχει περάσει τόσο πολύ καιρό, γιατί 1,5 χρόνο. Εδώ που ζούμε είναι πάρα πολύ χρόνο πραγματικά. Ο κύριος Κουβέλης, η Δημάρ, προτίμησε να σκοτώσει τον ελληνικό λαό με τα δημοσιονομικά, αλλά αρνείται να τον σκοτώσει με τα εργασιακά. Έχει μια μανία, δεν θέλει τίποτα εργασιακό. Θέλει να παραμείνουν όλα όπως έχουν από το Μνημόνιο 2, δηλαδή ξεχαρβαλουμένα έτσι κι αλλιώς τα εργασιακά. Δεν θέτει εκεί θέμα, αλλά όμως τα δημοσιονομικά τα έχει δεχτεί όλα. 13 δις. Λες και τα δημοσιονομικά δεν αγγίζουν και δεν εμπεριόχονται μέσα στα εργασιακά ή και το αντίστροφο. Παρ' όλα αυτά γίνεται το γνωστό θέατρο, ξεφτιλίζονται άνθρωποι, πολύ το χαιρόμαστε αυτό πραγματικά. Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, όπως ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, που του έχει τελειώσει η εφράδια που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και προτιμάει να γίνεται αστείος, φεδρός με όλα αυτά που λέει. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως φαίνεται σήμερα, δεν ξέρω, αύριο το πρωί μπορεί να αλλάξει βεβαίως. Επιμένει και λέει δεν γίνεται συμφωνία χωρίς αλλαγές στα εργασιακά. Εγώ να σε ρωτήσω, θα προτείνετε στον κύριο Σαμαρά ενδεχομένως να σπάσει μόνο αυτό το κομμάτι ώστε να μπορέσετε εσείς να το καταψηφίσετε? Η διατύπωση του Φώτη του Κουβέλη ότι δεν θα τα ψηφίσουμε πιστεύω να γίνει κατανοητό τι σημαίνει. Όταν θέλει να στηρίξει και θέλουμε σε κάθε περίπτωση αυτή την υπόθεση τη κυβέρνηση να πάμε παραπέρα. Είναι σαφής η άποψή μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όταν λέει αυτό δεν τα ψηφίσω σημαίνει ότι δεν. Σου λέω, Αντώνη Σαμαρά, ως πρωθυπουργός, μην τα βάλεις αυτά, διότι όταν ξέρω. Λέει ο Κουβέλης, ξέρει ότι δεν θα ψηφίσει από τη δική μας την πλευρά. Δεν θα ψηφιστώ από την πλευρά του Πασόκ, διότι και αυτό έχει αντίστοιχη τοποθέτηση γύρω από αυτά. Άρα δεν περνάνε. Τι πάει να πει να κάνουμε τώρα να υπάρχει ένα εάν η Τρόικα ναι. δεν κάνει πίσω και σας πάρει τηλέφωνο ο κύριος Σαμαράς αύριο το πρωί, γιατί, που είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό κάποια στιγμή, και να πει ότι δεν έχουμε συμφωνία, δεν κάνει πίσω η Τρόικα. Σας παρακαλώ, όχι επιπλέον πράγματα. Μην τα φορτώνετε, μην τα αποδιαθρώνετε. Αυτή τη φωνή της λογικής δεν είναι δυνατόν να την ακούσουν. Δεν είναι δυνατόν η Τρόικα να ακούσει αυτή τη φωνή της λογικής. Άλλωστε η Τρόικα μας έχει πείσει ότι έχει ακούσει και τις προηγούμενες φωνές της λογικής. Όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι λογικά στην Ελλάδα. Έχει συμφωνήσει η λογική Τρόικα με τις λογικές κυβερνήσεις και με τις λογικές επιλογές του ελληνικού λαού πριν 4 μήνες. Ακούσατε τον κύριο Χατζηστοκράτη, και το ύφος και το χρώμα της φωνής, αλλά και τα κομπιάσματα δείχνει ακριβώς πόσο πιστεύει αυτά που λέει. Μην τα φορτώνετε, μην τα αποδιαθρώνετε. Αυτή τη φωνή της λογικής δεν είναι δυνατόν να την ακούσουν. Πεθαίνω, κάντε κάτι. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Έχουμε και τα ευχάριστα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δίνουν χαρά με τις πράξεις τους, των ιδίων ή του Θεού, δεν ξέρουμε. Θα φανεί και θα αποδειχθεί. Θόδωρος Πάγκαλος με πολύ καλά λόγια χτες βράδυ στον Αλέξη Παπαχελά για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έπεσε κανείς από τα σύννεφα, άλλη μόνο. Ό,τι και να πει ο Θόδωρος Πάγκαλος, και το καλό είναι ότι λέει μέρα παραμέρα κάτι, γιατί χωρίς δημοσιότητα δεν υπάρχει. Το νιώθει ο ίδιος. Όχι, δεν υπάρχει για μας, έτσι κι αλλιώς. Ο ελληνικός λαός τον έχει τοποθετημένο και σωστά γραμμένο εκεί που πρέπει ακριβώς. Αλλά όμως ο ίδιος νιώθει μια αγωνία, φαίνεται. Αρθρογραφεί. Έχει μια υπερδιέγερση τον τελευταίο καιρό και νιώθει βεβαίως ότι αυτά που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ακριβώς αντίθετα με αυτά που έλεγε πριν λίγο καιρό. Θόδωρος Πάγκαλος για το Σαμαρά πριν λίγο καιρό. Έχοντας λοιπόν αυτό το χρέος να αντιμετωπίσουμε, έχοντας να αντιπροσωπήσουμε ένα χρέος της τάξης του 12% που η κυβέρνηση εκτιμούσε ότι ήταν 6, ενώ έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ήταν 8, έλεγε στον ελληνικό λαό ότι ήταν 6 και έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ήταν 8, και τελικά απέδειξε ότι ήταν 12. Εμείς έπρεπε, κατά την άποψή του, να βρούμε μια λύση χωρίς δανεισμό. Δεν είμαστε μάγοι. Δεν είμαστε μάγοι, αλλά ο κ. Σαμαράς είναι άσχετος με την οικονομία, προφανώς. Και με την αλήθεια. Είναι άσχετος με την οικονομία ο κ. Σαμαράς ή με την αλήθεια. Μπορεί και με τα δύο, δεν το είπε, το λέμε εμείς. Είναι σίγουρο ότι είναι και με τα δύο. Άλλωστε, όχι ότι ο ίδιος δεν έχει κατάρτιση, ο Σαμαράς ή ο Πάγκαλος ή ο Στουρνάρας. Όλοι αυτοί κάποιες σπουδές τις έχουν. Στα λόγια είναι πάρα πολύ καλοί όταν είναι απ' έξω. Αλλά όταν μπουν να διαχειριστούν το μη λογικό, γίνονται και οι ίδιοι φεδροί, φαύλοι. Καταλήγουν να είναι σάπιοι. Αυτός ο πολύ γλυκός συρφετός, τον οποίο τον επιλέγουμε με διάφορες εκδοχές και διάφορους τρόπους για να μας λύσει, να μας βγάλει από το αδιέξοδο που οι ίδιοι δημιούργησαν. Και η ίδια ιδεολογία η οποία τους κατέχει, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, και αν έχουν ιδεολογία, έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε σήμερα. Αυτά τα είπε πριν λίγο καιρό για το Σαμαρά, χτες έσταζε μέλη. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ελπίδα, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος? Δεν βρίσκω άλλη ελπίδα. Είμαι έτοιμος να ακούσω οποιονδήποτε. Δεν λατρεύω τον κ. Σαμαρά. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι ερωτευμένος μαζί του, ούτε με τις ιδέες του, ούτε η καταγωγή του με ευνέει. Αλλά αν βρείτε μια λύση, πέστε μου την να τη συζητήσουμε κιόλας και να με βοηθήσετε και εμένα. Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Δεν βλέπει άλλη λύση. Κανείς δεν βλέπει άλλη λύση. Άλλη μόνο τον Αντώνη Σαμαρά. Και λίγο τον Κουβέλη. Ως εφεδρεία βλέπουμε τον Κουφέλης. Ωραίο θα ήταν και το Κουφέλης τώρα που το σκέφτομαι. Βγήκε τυχαία. Κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, Δημήτρης Ψαράς. Έχει βγάλει και για τον Καρατζαφέρη παλιότερα. Συνάδελφος δημοσιογράφος, ήταν και στον ιό της Ελευθεροτυπίας. Με τίτλο το τωρινό βιβλίο «Η μαύρη βίβλος της Χρυσής Αυγής». Σήμερα μόλις μας το φέραν νωρίτερα. Βλέπω εδώ τα περιεχόμενα. Έχει μια ιστορική αναδρομή, να το πει κανείς. Έρευνα από το 1975. Κοιτάζοντας πάντα τα περιεχόμενα και φτάνει μέχρι σήμερα. Βεβαίως δεν είναι μόνο χρονολογική απαρίθμηση, αλλά έχει και διάφορους, διαβάζω ενδεικτικά, ο ναζισμός που επιμένει, το κρυφτούλι με τη σβάστικα, τα σύμβολα και τα συνθήματα, αλήτες προδότες συνάδελφοι, η αμηχανία της δημοκρατίας, τι θα κάνουμε και τι όχι, θα περάσει ο φασισμός, το τελευταίο κεφάλαιο με ερωτηματικό, επιλεγόμενα σε έναν εφιάλτη. Η μαύρη βίβλος της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Ψαράς. Κάποια στιγμή συνονοηθούμε να σας το δώσουμε και αυτό, αν θέλει και ο εκδοτικός οίκος πόλης, γιατί να μην θέλει, να το διαβάσουμε. Καλό είναι να σκεφτόμαστε τέτοια. Έρχεται και 28 Οκτωβρίου, ετοιμάζουμε και εμείς μια ειδική εκπομπή για την Παρασκευή, πριν αρχίσει το τριήμερο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Κινητό στέλνουμε, κινητό μήνυμα από κινητό στέλνουμε και γράφουμε Real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Και mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σε λίγο είμαστε εδώ. Θα σώσουμε την Ελλάδα και βέβαια τον κόσμο όσοι το τολμήσουμε. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Μπράβο! Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι το μέλλον της Τρόικας. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ελπίδα, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος? Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Είμαστε προτεκτοράτο. Πεθαίνω. Κάντε κάτι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Μπράβο! Μέχρι τέλους, αυτή θα είναι η σταθερή και αμετακίνητη άποψή μου. Και άμα πει ο Κουβέλης κάτι, δεν την αλλάζει την άποψή του μέχρι τέλους. Το ξέρουμε άλλωστε, χρόνια γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο, μα γι' αυτό και τον επιλέξαμε. Όλοι τον επιλέξαμε. Αυτοί που τον επέλεξαν. Γι' αυτό το λόγο, για να μην αλλάξει την άποψή του και να μπει μέσα στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, για να μην είναι νεοφιλελεύθερα τα μέτρα, να είναι λίγο πιο κοινωνικά. Και όπως βλέπετε, θα είναι κοινωνικά. 13,5 δις αξίας τέτοια μέτρα, τόσο κοινωνικότητα, που αλλού την έχουμε ξαναδεί. Ήρθε μια είδηση πριν λίγο εδώ, μας τη στείλανετε κι εσείς και στο Twitter και παντού, ότι με κάτι που συμβαίνει στην Ιγουμενίτσα, είναι στα κρατητήρια της Ιγουμενίτσας, όπου φυλάσσονται αλλοδαποί. Η κατάσταση είναι κάπως, σημειώθηκε εξέγερση των αλλοδαπών κρατουμένων διαφόρων εθνικοτήτων. Τα ξημερώματα έγινε αυτό. Στα κρατητήρια του Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 97 κρατούμενοι που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες κράτησής τους άρχισαν να φωνάζουν, να χτυπάνε τα κάγκελα και τους τοίχους. Έκοψαν τα χέρια τους και χτυπούσαν τα κεφάλια τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον απάνθρωπο χαρακτήρα της κράτησής τους. Σε ένα χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει 30 άτομα έχουν στηβαχθεί 97 κρατούμενοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να κοιμηθούν, αλλά ούτε και να κινηθούν. 11 άτομα έχουν τραυματιστεί, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της πόλης για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Αυτά συνέβησαν στην Ιγουμενίτσα. Να έρθουμε εδώ, μέχρι να διασταυρωθεί και να εμπλουτιστεί η είδηση, να μάθουμε λεπτομέρειες. Στην Αθήνα, στον Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί ακούσαμε και πριν ότι θα σώσει ό,τι μπορεί να σώσει, επειδή τολμάει, σώζει διάφορα. Θα σώσουμε τα χαράτσια και τους φόρους, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε το δράκο, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε την Ελλάδα, το Μίνωα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε αυτό το τζίνι, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε τις Μυγδαλιές, τα Τρίκαλα, όσοι το τολμήσουμε. Νομίζω αυτή θα είναι και η σημαντικότερη προσφορά, αν τα καταφέρει και αν τον αφήσουμε να ασχοληθεί με τις Μυγδαλιές στα Τρίκαλα. Ας τον αποδεσμεύσουμε από όλα τα υπόλοιπα, ας προσφέρει κάτι στη ζωή του, γιατί όλοι αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική έτσι όπως την έχουμε ζήσει από το 1975 και μετά, έρχονται με τις καλύτερες προθέσεις να σώσουν αυτή τη χώρα και το μόνο που καταφέρουν να την καταστρέψουν κι άλλο. Μια μανία, φοβερή μανία, ο καθένας να βάλει μια σφραγίδα σε αυτή την καταστροφή. Θέλει τη δική του σφραγίδα. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ οι περισσότεροι, δεν έχουν κάνει τίποτα σε προσωπικό επίπεδο. Αν συζητήσεις δε και μαζί τους, καταλαβαίνεις ότι μιλάς με ένα τσιμεντόλιθο. Παρόλα αυτά όμως θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Καταφέρουν να σώσουν κάτι, αλλά δεν είναι η Ελλάδα και κυρίως δεν είναι ο λαός της. Μια που είπαμε λαός, ας ακούσουμε το πρώτο μέρος. Ο κύριος Λοβέρδος μέσα σε τόσα φάρμακα γενώσιμα δεν μπορεί να βρει ένα να θεραπεύσει αυτήν την εξουσιομανία του Πασόκ. Ακόμα έτσι αισθάνονται εξουσιαστές. Λοιπόν, ας πάρουν ένα γενώσιμο να συνέλθουν οι άνθρωποι όλοι. Τέτοιο θράσος, για όνομα του Θεού. Μισό λεπτάκι. Ο Λοβέρδος δεν είπε ότι είναι Πασόκ. Είπε ότι είναι σοσιαλιστής και θέλει να μείνει στο σοσιαλιστικό κέντρο αριστερό χώρο. Όταν το ρωτήσανε για το Πασόκ, είπε ποιο Πασόκ. Τι είπατε? Πασόκ, τι γίνεται? Πασόκ. Πώς το πάτε αυτό, τι Πασόκ. Καταλαβες, έκανε την πουλάνα τώρα. Τόσα χρόνια δεν γάμισε τον κόσμο που ήταν υπουργός μέσω του Πασόκ. Τώρα πιο Πασόκ. Αλλά δεν πειράζει. Το Χατζηδάκης μια φορά ξεχάστηκε και βγήκε έξω. Κάποιος θα βρει κάποτε τον Λοβέρδο. Πώς είπατε? Μια και αναφερθήκατε τώρα στο σταθμό, στο Λοβέρδο. Λέω το εξής. Δεν είναι πλέον γνωστό ότι εφαρμόζει τη θεωρία του σοκ που διδάχθηκαν στις μασονικές στοές. Εμείς γιατί δεν εφαρμόζουμε τη θεωρία του σοκ σε αυτούς? Έχει το θράσος και παρουσιάστηκε σε μια πόλη να παρουσιάσει το βιβλίο του. Εμείς λοιπόν δεν έπρεπε να μην τολμάει κανείς από αυτούς να εμφανίζεται δημοσίως? Γιατί δεν του σοκάρουμε κι εμείς? Να εφαρμόσουμε τη θεωρία του σοκ που εφαρμόζουν αυτοί σε εμάς. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά υπάρχει ένα μικρό θέμα οργάνωσης που αυτοί το έχουν και το δουλεύουν τόσα χρόνια και εμείς λίγο δεν. Έλα Αποστολή. Έλα. Θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τον Πιτσιρίκο σε μία λέξη. Καρ***λιδες. Και θέλω μία αφιέρωση. Ποιο Πιτσιρίκο? Τον Πιτσιρίκο στο site. Α, τι έγραψε? Καρ***λιδες. Α. Ναι, για χαρά. Γεια σας. Ήθελα να σας πω για αυτούς τους δυστυχισμένους τους καρκινοπαθείς που παραπονιούνται ότι δεν έχουν φάρμακα. Ο νέος υπουργός υγείας, αυτός ο Δένδιας, έβγαλε τα ματάκια του δηλαδή για να βρει μια λύση και κάνει δωρεάν χημειοθεραπεία όταν κατεβαίνει σε κάποια πορεία. Είναι μια ευκαιρία για τους καρκινοπαθείς να κατέβουν να κάνουν και αυτή τη χημειοθεραπεία τους και να μην έχουν παράπονα, έτσι δεν είναι? Τι έγινε, δεν μπορώ άλλο ρε Αποστολή, κι άλλη κόκκινη γραμμή. Τι έγινε, γεμίσαμε κόκκινο ρε, όλοι κομμουνιστές γίναμε. Δεν πρόκειται να σωθούμε ποτέ ρε. Τίποτα, μόνο το μαύρο είναι η λύση. Μόνο το μαύρο. Βέβαια, αν το άλλο μισό είναι και κόκκινο, ο συνδυασμός ίσως είναι καλύτερος. Έλα ρε παλικάρι μου, σε τσίμπησα. Έλα. Άκουσε με, μόνο δώσω βάση δύο λεφτά. Είμαστε κόμμα αντικοινοβουλευτικό. Μπαίνουμε στη Βουλή για να μας εφοδιάσει το οπλοστάσιο της δημοκρατίας με τα δικά του όπλα. Αν η δημοκρατία είναι τόσο ηλίθια που για αυτή τη δουλειά να μας δώσει κάρτες δωρεάν μετακίνησης και μισθούς, δικό της πρόβλημα. Μα τώρα μου διαβάσεις την ομιλία του Γκέμπελς, μου διαβάσεις. Άκουσα με. Αν πετύχουμε να εκλεγούν στα διάφορα κοινοβούλια 60-70 υποκινητές και οργανωτές από το κόμμα μας, θα πληρώνει για την αγωνιστική μας οργάνωση η ίδια η πολιτεία. και ο Μουσολίνι μπήκε στη Βουλή. Λίγο αργότερα όμως παρήλαβνε στη Ρώμη με τους μελανοχύτονες του. Αν δεν πετύχουμε να έχουν ασυλία οι πιο επικίνδυνοι άντρες μας, αργά ή γρήγορα θα βρεθούν όλοι πίσω από τα σίδερα. Θα βρεθεί αυτό αν έχουν ασυλία, βεβαίως. Αλλά μέχρι τότε θα έχει περάσει αρκετό διάστημα και εντωμεταξύ οι προστατευμένοι από την ασυλία πρόμαχοι της πίστης μας θα έχουν βρει το χρόνο για την ευκαιρία να διευρύνουν το αγωνιστικό μας μέτωπο έτσι που ο περιορισμός τους και το φήμωμα του δημόσιου κηρύγματός τους να μην μπορεί να γίνει όπως θα ευχόταν η δημοκρατία. Δεν ερχόμαστε ούτε ως φίλοι ούτε ως ουδέτεροι. Ερχόμαστε ως εχθροί. Όπως επιτίθεται ο Λύκος στα πρόβατα. Γκέμπελς, εφημερίδα Der Angriff, 34-28. Τι το λες τώρα για να χαρούνε τα κασιδιάρικα? Ακούσει γιατί στο λέω. Για αυτούς που ψάχνουν και φωνάζουν προηγουμένως είπες ερχόμαστε. Αυτό το φασιστάριο. Αυτό το ελεϊναριό. Αυτό το ό,τι πιο σκουπίδι κυκλοφοράει ρε παλικάρι μου στην κοινωνία. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ελπίδα, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος? Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Και άμα δεν βλέπει ο Πάγκαλος, χρόνια στο Πασόκ, σχεδόν από την ίδρυση, πάει να πει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ερώτημα ακροατού. Πώς λεγόταν το τραγούδι που έπαιζε background στη χθεσινή εκπομπή? Δεν θυμάμαι καθόλου τι είχαμε στη χθεσινή εκπομπή. Μπορεί να μπει στο site ellinofrenia.net και εκεί βρίσκεις και την χθεσινή εκπομπή, αλλά κυρίως βρίσκεις και το τραγούδι. Πάντα υπάρχει κάπου εκεί τραγούδι με την ημερομηνία κτλ. Και ένα άλλο μήνυμα, το είχαμε ξεχάσει αυτό και καλά κάνει και μας το θυμίζει ο Διονύσης. Μου λέει, δεν σχολίασες καθόλου τη φεδρότητα του ΣΥΡΙΖΑ που πλαστογραφεί τις αφίσες του ΚΚΕ. Πανώ Ακρόπολης, δεν πλαστογράφησε αφίσα, αν θυμάμαι και αν αναφέρεσαι σε αυτό. Έχουν τη φωτογραφία της Ακρόπολης σε μία αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ με το πανό τότε που είχε βάλει πριν πότε ήταν 1,5-2 χρόνια το ΚΚΕ και έχουν σβήσει το σφυροδρέπανο και το ΚΚΕ από κάτω έχουν αφήσει στην αφίσα μόνο το σύνθημα και το πανό. Πού είναι όμως το ΚΚΕ το πανό, το ξέραμε όλοι. Δεν μπορούν να βλέπουν σφυροδρέπανα. Είτε είναι πρωτοσέλιδο αυγής από τις σημαίες της ΚΟΕ, είτε είναι τα συνθήματα και τα σήματα του ΚΚΕ, τα σφυροδρέπανα, τα σβήνουν από παντού. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιούν, δεν πειράζει, ας πάρουν. Καλό είναι αυτό ότι αναγκάζει το ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει οι ωραίες εικόνες μαχητικής αντίσταση σε εισαγωγικά, βάλτε το, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές εδώ που τα λέμε. Οπότε τι να κάνει και ο ίδιος, χρησιμοποιεί ό,τι μπορεί. Κρατιέται από εκεί που μπορεί να κρατηθεί και από εκεί που θα έπρεπε, αλλά μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε και έχουμε να ακούσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ελπίδα, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος? Τον γνωρίζω καλά. Μπορώ να σας πω ότι είναι τρελιάρης, ξέρω εγώ, ταβερνόβιος, λαϊκός τύπος. Το τελευταίο κυρίως ισχύει για τον Σαμαρά, είναι λαϊκός τύπος, τρελιάρης, νομίζω συμφωνούμε για να το λέει και ο Πάγκαλος. Αυτό εκτίμησε ο Πάγκαλος στον Σαμαρά, ότι βρήκε ένα τρελιάρη, γιατί ο Βενιζέλος δεν είναι τρελιάρης και πολύ περισσότερο δεν είναι τρελιάρης ο Κουβέλης, που είναι σοβαρός, στιβαρός, μπορεί να κουμπίσει σε αυτούς τους ώμους η Ελλάδα. Μια που είπαμε Κουβέλη, έχει έρθει η ώρα, επειδή έτσι το βαρύναμε λίγο, να γελάσουμε. Τα όσα η Τρόικα επιμένει αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα με βρίσκουν αντίθετο. Οι αξιώσεις της με βρίσκουν αντίπαλο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και αντίθετος και αντίπαλος με την Τρόικα. Τι άλλο να ακούσει κανείς, τι άλλο να πεις και τι άλλο να σκεφτείς. Έχουν τελειώσει όλα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, αντίσταση του Κουβέλη. Πολύ έτσι στεναρός ο Σαμαράς και πολύ υπεύθυνος ο Βενιζέλος. Πόσο να αντέξει αυτός ο λαός? Και μόνο αυτά είναι αρκετά. Αν βάλεις και τα 13,5 δις, 18 πόσα θα είναι, δεν τελειώνει με τίποτα όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνεις μια πρόταση, να βάλουν και να βάλουν αναμεταδότες στην επαρχία. Να σας ακούνε, διότι αυτοί δεν ξυπνάνε με τίποτα, Αποστολάκι μου. Έχουμε βάλει. Τι έχετε βάλει? Αναμεταδότες. Έχεις. Ναι. Εν τη αυτή περιπτώσει, αφού έχεις τόσα πολλά καλά, πώς δεν ξυπνάνε αυτοί? Μα είδες, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Πού το αποδίδεις? Στο καλό κλίμα της Ελλάδος. Στο καλό κλίμα της Ελλάδος, ε. Ναι, ναι, στον ήλιο. Α, τους έχει χτυπήσει δηλαδή, ε. Έμα τέτοια ζαυλακομάρα. Εσύ νόμιζε ότι βλέπουν ωραία μέρα και ξεχνάνε τα προβλήματα. Τίποτα. Τους ζαυλακώνει η μαλακία του ήλιου. Αυτός που τον χαιρετάνε οι άλλοι με το ένα χέρι. Οι καραφλοί, οι φασίστες με τα καθαρά τα χέρια. Αυτός. Φίλε μου, χαίρομαι που σ' ακούω. Να σου πω κάτι θέλω μονάχα. Πες μ' ακούω. Οι πίνακοι κα***α δεν κουμαντάρονται. Μάλιστα. Μου το λέει ο πατέρας μου. Τώρα εσείς παίρνετε σαν πεινασμένος ή σαν κα***μένος? Εγώ είμαι προς το παρόν κα***μένος. Άμα πεινάς, ο συνδυασμός είναι καταστροφικός. Τι θα κάνεις, τη χειρότερη να γαμηθείς στο φαΐ. Τι κάνεις? Εσύ. Καλά είμαι. Να σου πω κάτι. Σήμερα είναι η μέρα χαράς, ρε. Ναι. Γιατί όμως? Γιατί? Πες μου, γιατί και εγώ χαίρομαι χωρίς να ξέρω. Άκου, όπως θέλω να σου πω κάτι. Σήμερα ξεκινάει στη συζήτηση των αρχηγών η απακίστωση από το μνημόνιο του Κουβέλη. Το ήξερες αυτό? Όχι. Μα να σου το λέω να το ξέρεις. Και κάτι άλλο, ε. Εκείνη η κοπίδα που Λιωτόπουλος που βγήκε είπε ότι προσαρμοζόμαστε και πουλάμε τα σπίτια μας και τα αυτοκίνητά μας. Να έρθει εδώ με τρόπο να του κάνουμε μια προσαρμογή χωρίς βαζέλινη, πες του. Ρε εσύ, μια φιλική συμβουλή ήθελα, ρε Απόστολε. Για πες. Επειδή τη σύνταξη 495 ευρώ τα βάζω στην Τράπεζα Κύπρου, λες να μου πούνε ότι τα βγάζω στο εξωτερικό? Μπορεί. Ξέρω εγώ τι γίνεται τώρα με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Τη Δημάρ. Ρε, δεν μου λένε εσύ, Αποστολή. Οι Χρυσιαυγίτες λένε ότι κυνηγάνε τους μαύρους γιατί παίρνουν, λέει, το ψωμί του Έλληνα. Τους Αλβανούς δεν τους κυνηγάνε. Ο μαύρο δεν πεινάει ο κουκαλάδρος. Αυτοί που κονομάνε λεφτά είναι οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Ρώσοι. Γιατί δεν πάνε τους πειράξει αυτούς? Αυτό είναι το πρόβλημά σου, εσένα. Ότι κυνηγάνε μόνο τους Πακιστανούς και όχι τους Αλβανούς. Να πάνε να σκίσουν κανένα κάτι. Θες μια δικαιοσύνη στο κυνήγι, να τρώνε όλοι ξύλο? Μου αρέσει που προσαρμοζόμαστε. Καλά τα λέει ο Άρης, ο Σπιλιατόπουλος. Προσαρμόζεσαι στο ένα, προσαρμόζεσαι και στο άλλο σιγά σιγά. Αποστόλου, δεν το πιστέψεις τι έπαθα χθες. Δεν το πιστεύω, τι έπαθες? Εγώ ο Τραμπούκος έπεσε στα 4. Άρε παιδί μου, επιτέλους είδες. Δεν νιώθεις τώρα πολύ μαλάκας? Λες ρε, πόσο χρονών είσαι? Πόσο, 48. 48, δεν λες 48 χρόνια της ζωής μου χαμένα? Μπορούσα να έχω γίνει π***σης, τα έλεγες από τα 20. Από το 18-16. Και τώρα 48 χρόνια από τη ζωή σου για να γνωρίσεις τον έρωτα και να χαρείς. Να πεις τώρα επιτέλους έγινα άνθρωπος. Λοιπόν, νιώθω πολύ μαλάκας γιατί έδωσα 1200 ευρώ να πάρω μια γερμανική κουζίνα η οποία μου έχει χαλάσει δύο φορές και έπεσα στα 4 εχθές για να τη φτιάξω. Γιατί δεν ξαναφέρνω μάστορα να πάνε να γαμπτούνε. Λοιπόν. Άμα είχες και το μάστορα την ώρα που ήσουν στα 4, αμάν ρε παιδάκι μου. Θα έλεγε στα 48, θα τέλειωνε αυτό το μαρτύριο της έλλειψης ταυτότητας. Θα ήξερες έστω και στα 48 πάλι αναβολή. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους Έλληνες, ότι είμαστε αναβλητικοί. Αφού είσαι κρυφογκέι. Να στείλω ένα μήνυμα. Πήρα τι στέκεσαι, σκύψεις από 4 και φώναξε και το μάστορα. Δεν είναι ανάγκη να είναι το ένα από τα δύο. Σκάσε, έρχεται ο πελάτης. Λοιπόν, αγάπη, όποτε πρόβλημα έρχεται ο πελάτης. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το ρεζουμέ, τρεις. Παιδί μου, παραπονιέσαι που έχετε πελάτη. Σταμάτα. Άλλοι δεν σταυρώνουν πελάτη όλη μέρα. Και εγώ που σου κάνω σε φταί κάθε φορά που μιλάμε, γκρινιάζει. Λοιπόν, ακούς, μετά από 3 μέρες θα έρθει ο μάστορας να το φτιάξει. Παιδιά, φτιάξτε καμιά κουζίνα, κανένας υδραυλικός, κανένας ηλεκτρολόγος. Αλήθεια σου, 2 μαστόροι θα έρθουν μετά από 3 μέρες να το φτιάξουν. 2 μαστόροι? Δεν πρόλαβες να γλυκαθείς, πήρες και παρτούσα. Ού, να μου χαθείς. Σας ξέρω όλους τα ρηφεστήστε. Γιατί είναι κίτρινα να ταξινομίζεις? Γιατί δεν είναι μπλε αντρικό? Ναι, δεν μου λέτε, θέλω μια διευκρίνηση. Ναι. Η περιτομή με την περικοπή έχουν καμία σχέση? Όχι, γιατί το πρώτο αφορά το πουλί που βρίσκεται μπροστά σου, ενώ το άλλο αφορά το πουλί που βρίσκεται πίσω σου. Είμαστε προτεκτοράτο. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε. Και ξέρουμε ότι θα το τολμήσουν και γι' αυτό τους έχουμε εκεί. Βεβαίως δεν ξεχνάμε, έχει γίνει ανέκδοτο και μου το στέλνουν εδώ τα παιδιά από το pressatvblogspot.com, να το πούμε και εμείς εδώ, κυκλοφορεί ευρέως στα κινητά, στα social media όπως λέμε. Την Κυριακή, δεν ξεχνάμε, γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα και 45 χρόνια πίσω. Αυτό είναι το αστείο, ότι προσθέτουμε και τα 45 χρόνια. Πέρυσι, αν θυμόσαστε, είχαν προσθέσει 44 χρόνια κτλ. Κτλ. Δημήτρης Χατζησοκράτης, από το σήμερα, από το χθες βράδυ, στον Αλέξη Παπαχελά, με καθαρό πολιτικό λόγο. Το κακό με τον κύριο Χατζησοκράτη είναι ότι δεν μπορεί να κρύψει ότι λέει βλακίες και το νιώθει και ο ίδιος δηλαδή, ότι λέει και ψέματα, ότι δεν λέει ακριβώς αυτό που θα ήθελε να πει, ότι δεν πολύ πιστεύει σε αυτό που λέει, δεν μπορεί να το κρύψει με τίποτα. Αυτό είναι δείγμα και κάποιας έτσι ηθικής που υπάρχει, έχουν μπλέξει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα θέλανε βέβαια, με τις συγκυβερνήσεις του Σαμαρά, της Τρόικας, του Βενιζέλου, με ό,τι καλύτερο δηλαδή. Και όταν χρειαστούν στο δημόσιο λόγο, όταν χρειαστεί στο δημόσιο λόγο να υπερασπιστούν αυτά που κάνουν, δεν τους βγαίνει με τίποτα. Αυτό που ζητάμε είναι να μην υπάρξουν, να μην υπάρχει κεφάλαιο με τα εργασιακά, με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη από τον Φεβρουάριο έχει ήδη ψηφιστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, ας πούμε, αποδιάδοση των εργασιακών σχέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχουν γίνει, σε τέτοιο σημείο που δεν χρειάζεται άλλο επιπλέον. Ωραία. Χρειάζεται κατά πολλούς. Αυτό όμως... Δεν χρειάζεται άλλο επιπλέον. Ωραία. Χρειάζεται κατά πολλούς. Αυτό όμως... Και δεν χρειάζεται και χρειάζεται όλα μαζί, είναι και τα γνωστά κομπιάσματα και είναι και ωραία η συζήτηση για τα εργασιακά, διότι σαν να ανακαλύπτουμε όλη την Αμερική ότι αν περάσουν αυτά τα εργασιακά θα γίνουν χειρότερες οι συνθήκες δουλειάς για πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος δεν έχει καν δουλειά. Σε πάρα πολύ κόσμο, σε αυτούς που δουλεύουν, οι συνθήκες δουλειάς έχουν γίνει έτσι και αλλιώς. Είναι χάλια. Και βεβαίως με την βούλα του Δευτέρου Μνημονίου που είχε περάσει κάπου εκεί τον Φλεβάρι, που το είχαν ψηφίσει αυτοί που το είχαν ψηφίσει. Με δεδομένα όλα αυτά, βγαίνει και ο κύριος Χατζησοκράτης, για να τον ακούσουμε λίγο ακόμα, που κάνει περίπου αυτές τις διαπιστώσεις. Υπήρχαν ήδη από το Μνημόνιο 2. Υποχρεώσεις οι οποίες έλεγαν, ας πούμε, ότι δεν θα υπάρχει η ελληνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας έτσι όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Ο κατώτος μισθός θα προσδιοριστεί, το σημείο θα προσδιοριστεί μέσα από μια απόφαση κυβερνητική. Αυτό λοιπόν ήταν δεδομένα. Και ήταν και άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με τις εργασιακές σχέσεις που είχαν υπάρξει. Και εμείς είχαμε πει από την πλευρά μας, αυτά που είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να πούμε. Τα αντιστρέφουμε. Αν θέλετε, θα τα δούμε αργότερα μέσα σε μια διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης. Δεν μπορεί τώρα να έρθει Δημάρ και να αντιστρέψει αυτά που έχει ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ τότε δεν τα είχε ψηφίσει ως Δημάρ, αλλά τώρα όμως τα εφαρμόζει στη νέα κυβέρνηση. Είναι λίγο μπέρδεμα όλο αυτό, αλλά όταν είναι να σώσεις πατρίδα, κάνεις τα πάντα, δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις κανέναν φραγμό, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Και γι' αυτό θα μείνεις και στην ιστορία, αν μας ενδιαφέρει η ιστορία. Τώρα, πόσο ΣΥΡΙΖΑ τσίμπησε χτες βράδυ άλλες δύο τουλάχιστον μονάδες. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυταρχικό κόμμα, μεταχειρίζεται ως μέθοδο τον τραμπουκισμό και τη συκοφαντία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έκτρωμα της πολιτικής ζωής, πιστεύω. Και για μένα ορισμένες εκδηλώσεις του είναι παραπλήσιες των εκδηλώσεων της Χρυσής Αυγής. Μια ανθοδέσμηνα γλάστρα ολόκληρη του στήλο Τσίπρας στον Πάγκαλο, διότι όποτε ο Θόδωρος Πάγκαλος λέει κακό λόγο για κάποιον, αυτός ο κάποιος τσιμπάει πόντους, τσιμπάει εκτίμηση. Μάλλον είναι ένα σχέδιο, κρυφοσύριζα να το δούμε και αυτό, κρυφοσύριζα ο Θόδωρος Πάγκαλος, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η επίθεση, γιατί απάντησε σε άσχετη ερώτηση, ήθελε να το πει, το έχει ετοιμάσει και το είπε, τον ρώτησε ο Παπαχελάς κάτι άλλο, αλλά όταν το έχεις μέσα σου, αυτό με την αριστερά γενικώς, το βγάζεις με όποια ευκαιρία. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, όπως είχε παραδεχτεί παλιά, έτρωγε ντοματοσαλάτες και γι' αυτό έχει παχύνει. Τελικά δεν τρώει μόνο ντοματοσαλάτες, όπως θα ακούσετε, δεν πάει ο νους σας, τι άλλο μπορεί να τρώει. Ένα πρόβλημα ασφαλώς είναι ότι η εικόνα δεν τρώγεται και υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο οποίος υποφέρει και αυτή η καλή εικόνα έχετε. Τρώγεται η εικόνα, κύριε Παχελά. Όχι τώρα όμως. Όχι αμέσως. Είναι μια εικόνα που την έχει ευλογήσει και παπάς, την έχει στο σπίτι και την έχει φάει. Για τέτοια εικόνα λέει. Τώρα δεν ξέρω για ποια εικόνα λέει ο Παπαχελάς, αλλά μιλάει για την εικόνα που έχει πάνω τον Άγιο Βυζαντινή. Καταλαβαίνετε, τα ξέρετε αυτά, είναι και χοντρές για να κρατάνε στους αιώνες. Έφαγε και την εικόνα. Μετά τις ντοματοσαλάτες ήρθαν και γίναν όλα μαζί. Γι' αυτό λέει για το ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει. Γι' αυτό λέει γενικώς αυτά που λέει. Υπάρχει μια συζήτηση σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι, γιατί περίπου τα ίδια συζητάμε όλοι. Περί αριθμών και περί ανθρώπων πίσω από τους αριθμούς. Πόσες φορές την έχετε ακούσει αυτή την φράση, ότι πίσω από τους αριθμούς της ανεργίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχουν οι άνθρωποι. Μέχρι χτες ίσχυε αυτό, γιατί από εδώ και πέρα έχει πάψει και αυτό να ισχύει. Δεν νομίζω ότι ο πολιτικός λόγος μας οδήγησε, κύριε Παχελάδο, που είμαστε σε μετά. Τα νούμερα μας οδήγησαν. Ο κύριος Τσίπρας, αυτός ο σοβαρός πολιτικός, που δεν πρέπει να τον λέω γελίο, έχει πει κάποτε, όταν θα πάω, λέει, στην Ευρώπη, θα τους πω: βάλτε κάτω τα μολύβια και ακούστε αυτά που θα σας πω, γιατί μιλάμε για ανθρώπους και όχι για αριθμούς. Πρόκειται για πρωτοφανή μπουρδα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε ακριβώς για αριθμούς και όχι για ανθρώπους. Μιλάμε για αριθμούς. Είστε όλοι ένας αριθμός. Και σε κάτι στρατόπεδα κάποτε, όλοι ήταν αριθμοί. Εδώ όχι. Δεν έχουμε χαραγμένο στο μπράτσο, αλίμονο. Υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ενωμένη Ευρώπη. 2012, προχωράμε να ξεπεραστούν οι κρίσεις, ώστε να έχει την ευμάρεια Ευρώπη που πρέπει να έχει, το κοινωνικό πρόσωπο, την ελευθερία, το φιλελεύθερο πνεύμα και διάφορες άλλες τέτοιες λέξεις που τις έχουν κουρελιάσει και δεν παίζουν απολύτως κανένα ρόλο πια πουθενά και δεν τις πιστεύει και κανείς, επειδή και κυρίως τις λένε αυτοί που τις λένε και αυτοί που τις έχουν καταστρέψει και κατακρεουργήσει. Είναι η λίστα, κατέθεσε και ο Παπακοσταντίνου, θα μάθετε στο μαγκαζίνο σελίδα εγώ τι ακριβώς είπε. Είναι η περίφημη λίστα με τους φοροφυγάδες στην Ελβετία. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα λίστα, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτή, είναι των ανέργων, η οποία εμπλουτίζεται κάθε μέρα και από ό,τι φαίνεται θα εμπλουτιστεί πάρα πολύ και μετά το κλείσιμο της χρονιάς, γιατί πολλοί δεν θα τα καταφέρουν να μείνουν την επόμενη χρονιά. Μιλάω για μαγαζιά, μικρομάγαζα. Και βεβαίως μια άλλη λίστα πολύ σαφής και πολύ εύκολο να τη βρούμε είναι η λίστα των υπουργών και βουλευτών που έχουν κυβερνήσει και ψηφίσει τα μνημόνια και μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Αυτή η λίστα κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι, την έχετε όλοι, τους ξέρετε όλοι. Πολλοί έχετε συμβάλει ώστε να δημιουργηθεί αυτή η λίστα. Όταν θελήσουμε να κάνουμε κάτι και με αυτή τη λίστα, νομίζω καταρχήν πρέπει να κάνουμε κάτι και θα είναι εύκολο να τη βρούμε. Γιατί είναι μπροστά στα μάτια μας και κάθε βράδυ καμιά εικοσαριά από αυτούς παρελάβουν από τα γνωστά μέσα ενημέρωση, λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα συνεχώς και καθόμαστε και τους καταναλώνουμε και αυτούς όπως καταναλώνουμε όλα τα υπόλοιπα. Οι καλύτεροι καταναλωτές, οι Έλληνες πολίτες. Εδώ φτάνουμε στο τέλος με αυτά τα πολύ θετικά. Σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος με όλα τα νέα της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε βεβαίως καλά και ο λαός μας αποχαιρετά. Παρακαλώ, επειδή είσαι από το εδώ το ίντερνετ, το τηλέφωνο, πήρα στην εφημερίδα. Ναι, παρακαλώ. Σας ακούω έτσι άγρια και μου έχετε κόψει τώρα τα ύπατα να μιλήσω. Συγγνώμη, δεν το ήθελα, αλλά και εγώ δεν το ελέγχω. Είμαι Χρυσαυγίτης, ξέρετε. Ορίστε. Είμαι Χρυσαυγίτης, λέω. Έματι μη Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, έχω κάνει. Είμαι αναγκαστικά άγριος, δεν μπορώ να μην είμαι άγριος. Πείτε μου. Όχι, συγγνώμη, εντάξει. Μισό λεπτάκι, γιατί με απορρίπτετε. Γιατί. Ποιος είναι φασίστας τώρα. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι θέλω. Δεν μπορώ να με ούγκανο. Βρε, γόρι μου, πού πήρα, πες μου, σε παρακαλώ. Εδώ στο Real, απλά έτυχε εγώ να είμαι Χρυσαυγίτης. Τι να κάνω, γιατί με απορρίπτετε. Επειδή ξυρίζω το στέρνο μου και το κεφάλι μου, άντε και λίγο τα πόδια. Μπορώ να μιλήσουμε. Μιλήστε μου, παρακαλώ πολύ, πείτε μου τι θέλετε. Με ένα δημοσιογράφο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι δημοσιογράφο Χρυσαυγίτη. Εγώ είμαι δημοσιογράφο Χρυσαυγίτη και ξέρω και πολλού συναδέλφου Χρυσαυγίτε. Πάρα πολλού. Τι θέλετε, παρακαλώ. Επειδή είμαι ευγενικό παιδί, εντάξει, είναι και η Βαρβατήλα, αλλά έχω και μια ευγένεια μέσα σε όλο αυτό. Είμαι από μεγάλο τζάκι. Δηλαδή φούρνο συγκεκριμένα. Είμαι από φούρνο. Το μισθό μας τον έχουν καταντήσει από τη γυναικεία περίοδο. Τον περιμένουμε ένα μήνα, κρατάει μια εβδομάδα και μόλις τελειώσει αρχίζουν τα γαρίσια. Να είστε έτσι ο Κάντρε, φίλε. Πού είναι αυτό ο μισό κόσμο? Λέει έχει 6 εκατομμύρια κόσμο η Αθήνα. Πόσο κόσμο έχει? Γυρνάω μισή ώρα με το ταξί εδώ πέρα. Τίποτα, κούρσα καμία, Πού σκατά είναι αυτοί όλοι, ρε. Σε νοιάζει που δεν του βλέπει ή σε νοιάζει που δεν παίρνει κανεί με στο ταξί? Γενικά. Γενικά, ξέρω. Σε νοιάζει για το κοινωνικό σύνολο. Πριν δύο χρόνια. Έπαιρνε τρίπλο κούρσε, το ξέρω. Πάει, κοπήκαν αυτά, Κοίτα κρίμα. Γέμισε το αυτοκίνητο μέσα μέχρι το βαγκάζ, γέμισε το αυτοκίνητο. Κατά δεν έχει κόσμο. Πού πάμε. Πού πάμε άδειοι, δεν το λες ολόκληρο, πού πάμε άδειοι, όχι πού πάμε, δεν σε νοιάζει. Επειδή κάθε φορά μας λένε ότι τα επόμενα μέτρα είναι τα τελευταία και ξανά μάνα τα τελευταία, ένας τρόπος υπάρχει μόνο για να είναι τα τελευταία τα επόμενα μέτρα, να είναι τα δικά τους. Ναι. Κιάκησε τον Έλληνα τον κάθρο, τη μέθησε, την πήδηξε και την παράτησε. Έτσι, καλά τα λέει το παιδί. Μπράβο γιώκα μου. Ναι, παρακαλώ. Έλα, παιδί μου. Έλα. Τι κάνει? Καλά, σε ακούω εδώ. Εσύ, Αποστόλη, να σου πω κάτι. Έλα, μωρό μου. Επειδή, ακούω για του μαλάκε, τα ξέρουμε του πολιτικού που και οι 300 πρέπει να πάνε φυλακή και όσοι έχουν πάρει σύνταξη και το καθεξή. Έχω πολύ καιρό όμω να ακούσω κάτι για ένα άλλο λαμό για το Λαβρεντιάδη. Έχουν μείνει 500 άτομα άνεργοι. Έλα. Πολύ καιρό να ακούσω κάτι για αυτό το παλικάρι μα που έχει και όλη την εκκλησία δίπλα του. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξέρει κάτι, μήπω. Δεν μπορώ να μιλήσω, σε παρακαλώ. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσω? Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, άκου, θα σου αφήσω μια εβδομάδα καιρό και θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, γιατί μου φαίνεται τώρα τον τελευταίο καιρό ασχολείστε με ασχήματα θέματα τώρα. Μέρκελ, μέτρα και ιστορίες. Με αυτά που κάνετε στην Αθήνα και σφάζεστε μεταξύ σας, ξέρεις ποιο είναι το πόρισμα? Ποιο? Ότι δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ποτέ, ρε φίλε. Τα βλέπεις και εσύ τα πράγματα, Άσες κατά. Μα πώς θα γίνει, ρε φιλαράκο? Εμείς σε λίγο πας και δούμε κι εμείς μια άλλη μέρα να πούμε. Ναι, ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Σας παρακολουθώ χρόνια, κύριε Αποστόλη, και ήθελα να σας συγχαρώ μαζί με το Θήμιο που κάνετε πράγματι μια ηρωική προσπάθεια να προβληματίσετε στοιχειωδώς μια, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα βαρύ όρο, μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι αγνοούν τα πάντα. Είτε αυτό έχει να κάνει με αρχαία ελληνική φιλοσοφία, είτε με αρχαία ελληνική επιστήμη, είτε με σύγχρονα απλά επιστημονικά συμπεράσματα κτλ. Κτλ. Και κοινωνικά και. Πράγματι είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να βάλω ένα αστιάκι στην παρέα. Αστιάκι. Ναι. Είναι μεγάλη μας χαρά. Όχι, θα το πω εγώ το αστιάκι, δεν το πείτε εσύ το αστιάκι. Ναι, αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Θα το πεις εσύ. Θα γίνει χωρατό εδώ πέρα τώρα. Α, συγγνώμη, δεν ακούω. Χωρατόριου, μεγάλο χωρατόριου. Πώς λέγεται λοιπόν αλλιώς η αστυνομική κόρνα. Πώς. Κουκου κλάξον. Αμάν, σταμάτα, βρε σατανά, σταμάτα. Λυπήσου μας λιγουλάκι. Έχουμε και δουλειά να κάνουμε, δεν μπορούμε να γελάω συνέχεια. Άντε, bye. Θα σώσουμε την Ελλάδα και βέβαια τον κόσμο, όσοι το τολμήσουμε. Πρόκειται να δεχθώ να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Μπράβο! Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι το μέλλον της Τρόικας. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ελπίδα, αν θέλετε, του πολιτικού συστήματος? Εγώ δεν βλέπω άλλη λύση. Είμαστε προτεκτοράτο. Πεθαίνω. Κάντε κάτι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανη. Ναι, θα το κάψουμε. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε.